Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa leo ni siku ya kihistoria hapa studio. Mimi ni Esther Githuyot na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 11 mwaka 2011. Naam, kama tulivyosema katika matangazo yetu jioni ya leo, ni siku ya kihistoria huko Misri na katika nchi za Kiarabu, kwani hatimaye baada ya miaka 30 uongozini, hasira na maandamano ya raia kwa siku 18 mfululizo, raia wa Misri wameshinda. Rais Hosni Mubarak ameng'atuka madarakani muda mfupi tu uliopita. Naam, ni shangwe sasa na vigelegele miongoni mwa raia waliokuwa wakiandamana katika uwanja wa Tahrir Square huko Misri, leo wakiwa wamejitokeza kwa wingi kuliko siku zote za maandamano hapo nyuma. Msikilizaji, ni sauti za waandamanaji ambao hivi sasa wanashangilia katika uwanja huo wa Tahrir Square wakiwa wamepata ushindi baada ya kumshinikiza huyu Rais Mubarak kuondoka uongozini. Hapo awali Mkamiti tumearifiwa kwamba amechukua familia yake, amekwenda eneo la mapumziko la Sharm el Sheikh, wengine wakisema ameelekea Dubai. Basi ndo hizo habari za hivi sasa, msikilizaji, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Rais Mubarak amejiuzulu. Tangazo hilo limetolewa na makamu rais Omar Suleiman, ambaye alitangaza kwamba jeshi hivi sasa linachukua madaraka. Tangazo hilo kupitia televisheni ya taifa limekuja wakati maelfu ya waandamanaji wanaoipinga serikali wakiwa wamesambaa mjini Cairo na miji mingine ya Misri baada ya bwana Mubarak alipokataa madai yao ya kujiuzulu haraka. Mikusanyiko ilivunjika na kujawa na furaha. Umati ulikusanyika baada ya sala Ijumaa katika maeneo kadhaa ya Cairo na miji mikubwa kote Misri. Jeshi limepelekwa mijini ambako maelfu ya waandamanaji walikuwa wamekusanyika kwenye eneo la Tahrir Square. Kelele za waandamanaji waliokuwa wakipeperusha bendera ya Misri walishangilia katika kile ambacho kilionekana kuwa mahema yaliongezeka katika eneo hilo la Tahariri. Waandamanaji walijituma pia kuzunguka jengo la kituo cha redio na televisheni ya taifa na pia makazi ya rais katika viunga vya Cairo Heliopolis. Waandamanaji wanaompinga Mubarak pia wamekusanyika kwenye maeneo mengine ikiwemo Alexandria na nje ya majengo ya serikali. Majaji huko The Hague wameakhirisha kwa muda usiojulikana kesi ya uhalifu wa vita inayomkabili rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor, na kuruhusu upande wa utetezi kukata rufaa kuhusu maamuzi yanayohusu kesi hiyo. Kesi ya bwana Taylor, ambayo inaendeshwa kwa miaka mitatu sasa kwa shutuma za kuchochea mauaji na kusambaa kwa uhalifu wakati wa vita vya kutisha vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Sierra Leone katika miaka 1990, ilitarajiwa kumalizika leo. Wapiganaji zaidi ya 400 wa kundi la FRF na viongozi wao wameweka chini silaha na kujiunga na jeshi la serikali huko Kivu Kaskazini, hatua ambayo itachangia kurejesha amani kwenye eneo hilo la mashariki mwa nchi. Mwandishi wetu Salemu na Milongo anaripoti kutoka Kinshasa. Kwa jumla ni wapiganaji 436 wa kundi la Force Républicaine Fédéraliste FRF ambao wametua chini silaha. Hatua hiyo imefikiwa baada ya ushawishi wa muda mrefu na viongozi wa kijeshi wa Kongo. Kanali Delphin Kahimbi, kiongozi wa operation ya kijeshi kwenye majimbo ya Kivu, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mbali na wapiganaji hao, viongozi wawili wa kundi hilo la FRF pia wamekubali kujiunga na jeshi. Hivi sasa maafisa hao ambao wamepewa vyeo vya makanali wa jeshi wako mjini Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Makanali Bisogo na Makanika, ambao kwa siku nyingi walikataa kujiunga na jeshi la Kongo, hivi sasa wamepewa pia madaraka ndani ya jeshi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Na sasa basi tunaungana naye mhadhiri katika chuo kikuu cha Al-Azhar huko Cairo, Ismail Mfaume. Ismail, vipi huko Cairo, ukoje wewe? Kailo ndio tuko katika hiyo hali ambayo naam, tunasikia vigeregere. Hebu tueleze basi. Wananchi wana furaha kwa hili jipya lilojitokeza jioni ya leo. Sasa vyombo vya habari vimeonyesha kwamba Rais Mubarak ameshangatuka uongozini, wananchi wamepata ushindi kweli kweli, manake wamengangania pale siku 18 mfululizo wamekuwa wakishinikiza aondoke. Mwanzo asubuhi tuliona anaelekea Sharm el Sheikh, kulikuwa na taarifa kwamba elekea Dubai. Nini hasa kimeelezwa katika mji wa Cairo na utawala uliopo hivi sasa, ikiwa ni majeshi au makamu rais? Hebu tueleze wewe kutoka Cairo. Kilichoelezwa sasa hivi kama dakika 40 zilizopita, yani manake kwa hapa Cairo, kwa hapa Misri sasa hivi Cairo hasa, ni saa 10 au ilikuwa ni saa 12 kamili ilipotangazwa hiyo. Aliodhihiri pale ni makamu wa rais aliochaguliwa hivi karibuni, Omar Suleiman, ndiye aliyetangaza kwamba Rais Mubarak ameshajiuzulu cheo cha urais, ameshaachia madaraka, na madaraka sasa hivi yako mikononi mwa baraza kuu la jeshi, la kijeshi. Na kwa hivyo jeshi hapo awali pia lilikuwa limetamka kwamba liko upande wake. Sasa hivi ilikuwa labda ni njia za kujaribu kutuliza ghasia na kuweza kumpa nafasi labda ya kuondoka salama wasalimeni huko, au nyinyi mnaonaje mkiwa mjini Cairo? Sisi tunahisi hivyo kwamba jeshi lilikuwa upande wake, na kipindi chote hiki ilikuwa ni kusema kumuandaa ili aache madaraka kwa vizuri, na pengine ameshaondoka nchini, ingawaje taarifa haikusema kwamba amekwenda wapi. Wamesema tu kwamba amejiuzulu cheo cha urais. Lakini nadhani ilikuwa ndio wanamwandaa na ili atoke kwa usalama, na bila shaka watu wengi wanadhani ashaondoka hapa nchini, na hatujui kama amekwenda Dubai au alikwenda Ujerumani, kwa sababu tetesi hizi zilifikika jana kwamba huenda atasafiri kwenda Dubai au atakwenda Ujerumani, yani akishaka madaraka hapa. Na bila shaka hapo awali tuliona kwamba waandamanaji wamezingira maeneo mbalimbali ikiwemo ikulu, pia katika televisheni ya kitaifa ya Misri, na vile vile katika maeneo mengine ambayo yanakaliwa na serikali. Hebu tueleze sasa hivi nini labda kinaelekea kutokea, tupe mandhari iliyopo hivi sasa. Mandhari ya sasa hivi inavyoelekea, kama unavyojua ni mapema, baada ya malaki tangu vitolewe taarifa, haijatolewa taarifa nyingine yoyote, lakini tu kwa kuangalia kwa fuatilia kwa karibu hivi, tumiona furaha kubwa sana za wananchi wengi, hata kama unavyosema kwamba mitaani humu zimepigwa honi za magari na watu wameimba wamecheza baada tu ya kusikia hiyo habari kupitia televisheni. Kwa hiyo kuna matumaini makubwa kwamba hadi usiku wa manane, nafikiri maeneo yote yale yaliokuwa yamejaa watu wengi sana, kwa mfano kama Tahrir Square, jengo la televisheni, na ikulu ya hapa Cairo, na ikulu ya Alexandria, na mbele jengo la bunge, na jengo la baraza la ushauri, na vile vile makao ya waziri mkuu, pamoja na mikoa mbalimbali ambayo kwa leo, kwa sababu mikoa mingi sana ilikuwa na watu wengi walioandamana hasa baada ya swala ya Ijumaa. Nini labda Ismail kilichofanyika jana baada ya hotuba yake? Manake hasira zilipanda kweli kweli, tuliona watu wamehamaki kweli kweli pale baada ya hotuba yake. Haikuelekea kana kwamba leo ingekuwa ni siku ya kihistoria ya kwamba anaondoka madarakani. Ilidhihiri sana hamaki za watu kwa hotuba yake, kwa sababu walikuwa wanasubiri kusikia jambo fulani jipya kwamba ninaachia madaraka. Lakini ile kusema kwamba madaraka na mkabidhi Omar Suleimani, na vile vile sio madaraka yote vile vile, manake yani alishikilia mwenyewe yani madaraka au mamlaka ya kuvunja bunge, kuvunja baraza la mawaziri, na vile vile kubadili kipengele chochote cha katiba. Ilikuwa amejiachia kwamba yeye mwenyewe ndiye atakayeshikilia mamlaka yale. Sasa watu walipata hasira kuona kwamba huyu bwana bado ameng'ang'ania, sababu alisema kwamba sitaondoka mpaka mwezi wa 9 wakati utapofanyika uchaguzi, na hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Hilo liliwatia watu hasira sana, kwa hiyo waliomba kupambazuke tu wakusanyike tena katika maeneo mbalimbali nyeti katika jiji hili la Cairo na miji mingine iliyo na umuhimu zaidi, ili kwamba waonyeshe hasira zao mpaka hatua ya mwisho kabisa. Ismail, usiondoke kwenye line ya simu hapo Cairo, bado tuko studio hewani hivi sasa na namuona Khadija Riyami tayari pia kuzungumza na mchambuzi mwingine masuala ya kisiasa. Tutarejea kwako tena muda si muda, Ismail, na kushukuru sana kuzungumza nasi kutoka hapo chuo kikuu cha Al-Azhar mjini Cairo. Khadija. Mwana George Kakoti, naona huko kwenye line. Huyu ni George Kakoti, ni wa chuo kikuu cha Nova Southeastern huko Florida. Kama ulivyosikia hivi leo, mabadiliko haya kihistoria yanatoa changamoto gani hasa kwa serikali ya Marekani au serikali za Magharibi na serikali nyingine hapa duniani? Ninavyodhani ni kwamba Marekani mathalan imekuwa ikiimba wimbo wa demokrasia, lakini ilikuwa haitekelezi hiyo azma. Sasa inaonekana nguvu za umma zimekuwa na kasi zaidi, na nadhani itakuwa ni tishio kwa mataifa mengine hasa ya Mashariki ya Kati ambayo yamekuwa yakiwanyima raia wake nafasi za kidemokrasia. Bwana George, kama unavyofahamu, Rais Obama alikuwa ameshaelezewa kwamba hakuchukua msimamo mkali tangu mwanzo. Alitakiwa tokea mwanzo angesema bwana Mubarak ondoka madarakani, na hili limeonekana kwamba ndio maana limechukua muda mrefu sana. Lakini wewe kwa maoni yako unadhani ni nini hasa serikali ya Marekani ilishindwa kumwambia moja kwa moja ondoka sasa hivi? Mimi nadhani hofu kubwa ni kwa Marekani kuonekana kwamba inaingilia mambo ya ndani mataifa mengine, kwa sababu Marekani si kipenzi cha mataifa ya Mashariki ya Kati na mataifa mengi yanayoendelea. Sasa ikionekana kwamba Marekani ndio inawachagulia viongozi lini watoke, lini wabaki, ingeleta picha mbaya katika mahusiano ya baadaye. Lakini umezungumzia swala la uhusiano wa Marekani na Mashariki ya Kati, lakini matokeo haya sasa yanaanza kulenga uhusiano wa baadaye wa Mashariki ya wa Marekani na Misri na pia nchi nyingine za Kiarabu. Unadhani uhusiano utakuwaje hivi sasa? Kwa kweli ni mapema mno kusema lolote. Utaangalia kwamba Obama alikuwa anajiweka katika nafasi ambayo upande wowote utakapotokea aonekane kwamba alikuwa anasaidia, akuwa kwenye ule upande mwingine. Basi na uhusiano wa Misri na Marekani ni uhusiano nadhani wa pili ukiondoa Israel wa kimataifa, ambao kwa hiyo inakuwa lazima jiweke katika nafasi ya tahadhari sana. Aha, George Kakoti, professor katika chuo kikuu cha Nova Southeastern huko Florida. Pia usiondoke, manake Khadija atarejea kwako baada ya muda sio mrefu. Tunaungana naye Professor Julius Nyangoro wa chuo kikuu cha South Carolina. Professor Nyangoro, basi nakushukuru sana tena kuungana nasi wakati kama huu, ni matukio ya kihistoria. Labda nijue maoni yako moja kwa moja ni yapi baada ya kusikia kwamba Rais Mubarak hatimaye ameng'atuka uongozini? Kwanza kabisa ni kwamba nilishangazwa kidogo kwa nini imechukua muda mrefu kiasi hiki, kwa sababu tangu wiki mbili zilizopita wakati watu walivyoanza maandamano makubwa Cairo na baadaye akaendelea mpaka Alexandria, ilionekana wazi kwamba watu wa Misri walikuwa wamemchoka sana Hosni Mubarak, na nadhani yeye alizidi kukaa kwenye madaraka akifikiria kwamba serikali ya Marekani ingeweza kumsaidia na kumsukuma ili aendelee kuwa kwenye madaraka, kwa kufikiria kwamba kwa vile alikuwa amesema kwamba ikija Septemba wakati wa uchaguzi ujao asingegombea tena, akafikiria kwamba kukaa kwake kungeweza kusaidiwa na Marekani. Lakini inaonekana wazi kwamba alikuwa hajasoma vizuri mawazo na makadirio ya watu wa Misri, kwa sababu baada ya miaka 29 au 30 aliyokuwa katika madaraka watu walikuwa wameshamchoka kabisa. Na Profesa Nyangoro, hili lilionekana wazi hata jana alipokuwa anatoa hotuba yake tena usiku kabisa kwa saa za Cairo ikielekea saa 5 ya usiku, haikuonekana kana kwamba hili lingeweza kutokea hii leo. Unadhani labda kwa nini alikuwa bado ameshikilia ule msimamo, ama ilikuwa labda ni kujaribu kuonyesha sura ambayo kwa kweli alijua hivi sivyo itakavyokuwa kesho, mimi naondoka, lakini hivi ndivyo nataka kwanza kuwabangaiza hawa raia wa Misri. Tukumbuke kwamba viongozi wengi wakikaa katika madaraka kwa muda mrefu huwa wanasahau au wanachanganyikiwa. Mimi ile hotuba aliyotoa jana usiku nilitizama kwa makini sana, nikashangaa kwamba mtu ambaye kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea Misri na duniani nzima ilikuwa ni wazi kwamba ilikuwa lazima aondoke, lakini alivyotoa ile hotuba jana ikawa inaonekana kwamba yeye anafikiria kwamba angeweza kukaa tena zaidi mpaka hapo Septemba. Kwa hiyo mimi nilivyoiangalia ile hotuba nikafikiria tu moja kwa moja kwamba huyu ni mtu ambaye amekaa katika madaraka muda mrefu, amesahau au hajui kitu kinachotokea nchini kwake, na ikanikumbusha jambo lililotokea miaka karibu 30 iliyopita Iran na Shah. Shah vile vile alikuwa amekaa nchini kwake na uongozi kwa muda mrefu sana, alikuwa hafikirii kwamba kweli kunaweza kutokea na maandamano na mabadiliko ya serikali ambayo yalitokea hapo, na ndio maana nilivyoona ile hotuba yake ya jana usiku bwana Hosni Mubarak, nilijua kabisa kwamba huyu bwana hana kabisa uhusiano kati yake na watu wa Misri. Profesa Nyangoro, baki pia kwenye line ya simu, manake tutaweza kutathmini labda kuna mengine alitokea kati ya majeshi, washauri wake na nani hapo usiku wakaamua hatima ya leo. Lakini hivi sasa namuona mwenzangu Mwamoyo Hamza tayari anazungumza na Profesa Charles Bwenge wa Chuo Kikuu cha Florida. Profesa Charles Bwenge naye anatupia jicho swala hili la kuondoka madarakani kwa Rais Hosni Mubarak. Nafikiri hapa imedhihirisha kwamba nguvu ya umma ya kweli ni nguvu ya umma ya kweli, kwa sababu utakumbuka zimepita takriban siku 18 tokea maandamano haya yaanze ya kumtaka Rais Mubarak kujiuzuru kuachia madaraka. Amejaribu kushikilia, akijaribu kufanya hatua moja baada ya nyingine akifikiri ataweza kuwaridhisha wananchi, lakini hawakukubali. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba nguvu ya umma inapokuwa imejitokeza, ni kweli hakuna kinachoweza kuishinda. Profesa, Rais Mubarak amechukua muda mrefu sana kufikia hatua hii, na bila shaka inaelekea kulikuwa na nguvu fulani fulani zimepita kwa nyuma. Unadhani nafikiri ni swala la dhana tu. Unadhani hizi nguvu hizi zimetokea wapi baada ya kukaa kwa muda mrefu namna hii? Sasa sijui kama tuseme ni kwanza kabisa pengine tusingeweza kusema amechukua muda mrefu. Kumbuka ni kama siku 18 tokea nguvu ya umma ilipoingia mtaani na kumtaka aondoke madarakani. Sasa huyu ni rais ambaye amekaa madarakani takriban miaka 30, miongo mitatu. Sidhani kama angeweza kushinikizwa na akasema naachia madaraka siku moja. Kwa hiyo alikuwa anajaribu, huyu maisha yake yeye anajua urais. Alikuwa anajaribu kungangania, kujaribu, taona amechukua hatua. Nafikiri tunaweza kuhesabu hatua tatu kuanzia ile ya kuchagua makamu wa rais ambaye hakuwahi hata kumfikiria. Alafu jana akajaribu kukamisisha madaraka na yenyewe kukubalika. Sasa hii ilikuwa ni hatua ya mwisho ambayo katika majaribu yake ya kungangania amefika hitimisho lake. Ushindi wa wananchi wa Misri ni kuondoka tu kwa Mubarak, kwa sababu ukiangalia sasa serikali inayobaki hasa bado ni serikali iliyoundwa na Mubarak. Ndio. Nafikiri ni ushindi wa wananchi, sio kubaki tu, kwa sababu nafikiri tunaweza tukarudi kwa msema aliyosema Rais Obama kwamba haya yote ambayo yametokea, Misri haitakuwa kama ilivyokuwa. Kwa vyovyote vile kutaanza mchakato ambao utaweza kuwarejeshea nguvu wananchi kuendesha na uhuru wao ambao ni wa kweli. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanaoshikilia madaraka sasa hivi ni wale aliyokuwa nao, lakini hawataendelea kufanya kama Rais Mubarak alivyokuwa anafanya. Ni hatua ya kwanza kuanza mchakato wa demokrasia ya kweli. Kwa hiyo nafikiri kuna mabadiliko yanakuja. Na tukizungumzia Rais Obama, baada ya hapo jana ambapo alionekana kukasirishwa sana alipotoa matamshi ya kwamba ilielekea, watu wote walishangazwa kwamba ilielekea Mubarak anaondoka, lakini na hakuondoka. Hivi leo unadhani Rais Obama yuko katika hali gani? Atakuwa katika hali ya furaha sana, kwa sababu jana alipigwa na butwa kama ambavyo watu wengine walipigwa, lakini kwake ilikuwa ni pigo kubwa, kwa sababu ni kama Rais Mubarak alikuwa anamwambia, na utakumbuka katika hotuba yake alikuwa anamwambia sitaki uingilie mambo yangu. Sasa ile ilikuwa ni kama kummaliza Barack Obama katika especially masuala yake ya kuendesha masuala ya usalama wa taifa na uhusiano wa masuala ya nchi za nje. Lakini huu utakuwa ni ushindi mkubwa sana, utakuwa umemwongezea alama katika utendaji wake wa urais, hasa kushughulikia masuala ya nje. Unadhani nchi za Afrika, nyinginezo za Afrika, zinapata fundisho gani hapa? Sio kwa yale maandamano, lakini katika mchakato mzima wa wananchi ile kuonyesha kwamba hawataki uongozi fulani. Ni fundisho gani ambalo linajitokeza hapa? Ni fundisho kubwa sana nafikiri kwa viongozi ambao wa Afrika ambao watakuwa wana masikio, wana macho, watakuwa wamepata fundisho kwamba hakuna sababu ya kusubiri mpaka wananchi waingie mitaani, kwa sababu vitu ambavyo wa Misri wamekuwa wakivilalamikia ni kama ambavyo viko katika nchi nyingi za Afrika, kama sio zote. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa ni bahati nzuri sana, naweza nikasema kwa viongozi wa Afrika ambao bado wako madarakani, kwamba wanaweza kuanza kurekebisha. Kitu wanachokitaka wananchi ni mabadiliko, na mabadiliko ni kwa sababu tumeendelea nchi nyingi za Afrika kuendesha mambo yetu kama tulivyoyarithi kutoka kwenye ukoloni. Unasikia sasa hivi madai ya katiba mpya katika nchi mbalimbali, wengine wamefanikiwa kuanza huo mchakato, wengine wanazungumzia mchakato. Kwa hiyo nafikiri wale wanaoanza mchakato watabidi waendeshe kwa spidi zaidi kuliko walivyokuwa nafikiri kwamba watachelewesha. Vinginevyo wakichelewesha, wananchi wataingia mitaani na nguvu ya umma tumeiona, na inaweza ikaleta matokeo mazuri. Professor Charles Bwenge, asante sana. Okay, nashukuru sana. Na basi unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiwa tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuarejea kwako tena Ismail Mfaume hapo jijini Cairo. Hebu tueleze labda, huku kusema kwamba Rais Mubarak amewaachia majeshi utawala, ina maana gani haswa? Ina maana ni kuwaridhisha wananchi vile vile, kwa sababu makamu wake ambaye ndio jana baadhi ya madaraka hawamtaki wananchi, na hasa imedhihiri zaidi katika maandamano ya leo walipokuwa wanadhihirisha kwamba kaondoke na utawala wake wote, manake na wale viongozi wote ambao ni raia, hata mkuu wa bunge vivyo hawataki, spika wa bunge, yani hawataki viongozi wote ambao wanafanya kazi madaraka kwa pamoja, isipokuwa ni jeshi kwa muda vipi wataki hata utawala wa kijeshi, lakini jeshi litashika katika kipindi cha mpito. Baada ya hapo mwezi huo Septemba utafanyika uchaguzi, nafikiri watajitokeza wa vyama mbalimbali vya upinzani, alafu watamchagua wanayemtaka. Na hapo inatatanisha kidogo, Ismail, kwa sababu kwa kweli raia hawa wakiandamana walisema kabisa hawataki majeshi kuchukua uongozi wa nchi hiyo, wanataka serikali ya kuchaguliwa kawaida, lakini Mubarak aondoke, manake miaka hiyo imekuwa ni mingi vile vile. Sasa hawa basi aliowateua, Omar Suleiman umesema hawamtaki, naye Ahmed Shafik makamu waziri mkuu ametamka lolote hadi sasa? Hadi sasa hakujatolewa taarifa yoyote hapa katika televisheni ya Misri. Taarifa ni hiyo tuliotolewa na Omar Suleiman ya kueleza kujiuzulu kwa rais, na tunasubiri mengi sana, nafikiri tutayasikia labda wakati unapopita. Hebu tueleze kidogo, wanaonyesha nini kwenye televisheni rasmi ya serikali huko Misri? Kwenye televisheni rasmi ya serikali naona kamera bado hazijafika kwenye yale maeneo ya mikusanyiko ya waandamanaji. Naona hapa naona midano tahariri, na vile vile naona television nalo wanaonesha maeneo kama hayo tu. Ismail Mfaume, mhadhiri katika chuo kikuu cha Al-Azhar huko mjini Cairo, tunakushukuru sana kuwa nasi. Kaa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Tuelekee sasa kwa George Kakoti. Khadija, basi chukua usukani. Bwana Kakoti, kama unavyofahamu, baada ya mabadiliko haya kihistoria, Rais Obama pengine leo mchana atazungumza. Unadhani atasisitiza masuala gani na itakuwa nini hasa atakachosema njia bora kwa kupatikana demokrasia nchini Misri? Mimi nadhani hofu moja ya Marekani ni kwamba hizi nguvu za umma zaweza zikatekwa nyara na vikundi ambavyo maslahi yake yanaweza yasiwe yanaenda sawa na maslahi ya Marekani, kwa sababu uhusiano wa Marekani na Misri ni nyeti, na labda atasisitiza demokrasia, kwa sababu ikiwa demokrasia ya kweli, kuna nafasi nzuri ya kuwa na uhusiano mzuri kati ya Misri na uongozi wa sasa wa Marekani. Lakini ni budi tufahamu kwamba Bwana Mubarak ameondoka sio kwa kutaka mwenyewe, na wale alioacha ikiwemo hilo jeshi walikuwa pamoja naye kwa muda mrefu sana. Je, baada ya kuondoka unadhani hatakuwa na nguvu ya kushinikiza mabadiliko yoyote yanayohusu Misri? Sidhani kama atakuwa na nguvu, kwa sababu kama angekuwa na nguvu bado angebaki. Nadhani chombo chenye nguvu Misri ni jeshi la Misri. Na jeshi la Misri taonekana na lenyewe limechoka kwa uongozi wake au limesalimu amri kwa nguvu za umma. Naam, na sasa basi tuelekee kwako Profesa Julius Nyangoro. Profesa, haya ni matukio ya kihistoria bila shaka, na utawala wa Marekani pia utakuwa ukiangaliwa. Lakini wengi labda wanamulika utawala wa Rais Obama ambao matukio haya yametokea akiwa madarakani. Lakini ni miaka 30 Marekani imekuwa ikiunga mkono rais huyu na Misri kwa jumla. Sijui labda katika kutufungia uchambuzi wako hapa katika swala hili, una lipi ambalo unaweza kutueleza Sauti ya Amerika? Kwa wakati huu Rais Obama ana matatizo makubwa, kwa sababu kwanza yeye mwenyewe alivyokuwa anasema ni kwamba lazima kutokee matokeo, na serikali ya Misri sasa hivi lazima ikubali kwamba matokeo yanatokea nchini kwao, na Hosni Mubarak ingawaje hakusema kiwaziwazi, lakini alikuwa anamaanisha kwamba lazima Hosni Mubarak aondoke. Shida kubwa iliyoko sasa hivi kwa serikali ya Obama ni kwamba ndio Hosni Mubarak aondoka, lakini watu na serikali iliyobaki ni serikali ambayo ilikuwepo tangu hapo awali. Swali ni kubwa, kwa sababu Mubarak katika miaka 30 yote aliyokuwa katika madaraka hakuweza kuweka mpangilio mzuri wa kuweza kumwezesha mtu yote kuingia madarakani na kuwa rais wa nchi. Ni kwamba sasa Marekani ina shida kubwa ya kuweza kushughulika na hii serikali mpya ya mpito iliyopo sasa hivi. Naam, Profesa, naona muda umetukimbia kweli kweli hapa. Tutasoma muktasari wa habari. Tunakushukuru sana. Rais Mubarak amejiuzulu. Tangazo hilo limetolewa na makamu rais Omar Suleiman, ambaye alitangaza kwamba jeshi hivi sasa linachukua madaraka. Majaji huko The Hague wameahirisha kwa muda usiojulikana kesi ya uhalifu wa vita inayomkabili rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor, na kuruhusu upande wa utetezi kukata rufaa kuhusu maamuzi yanayohusu kesi hiyo. Waendesha mashtaka wa Malaysia wanasema wamewafungulia mashtaka washukiwa saba maharamia wa Kisomali kwa makosa ambayo yanahusu vitendo vya kutumia silaha. Maharamia wenye silaha wameshambulia meli moja ya kemikali katika kile kinachoonekana jaribio la wizi karibu na mwambao wa Nigeria. Na hapo basi ndipo tunakamilisha matangazo yetu kutoka hapa studio za Sauti Amerika, tukiwashukuru sana wachambuzi wa masuala haya kisiasa, Ismail Mfaume kutoka Cairo, Professor Julius Nyangoro wa Chuo Kikuu cha North Carolina, Charles Bwenge wa huko Florida, Professor George Kakoti, wote hapa msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza, mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari, timu nzima ya VOA, tunakushukuru sana kwa usikilizaji mwema. This program has come to you from the Voice of America, Washington.